رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ شکر گزاری ایک انسان کی فہم و بصیرت کی ایک علامت ہے. امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 500 صحابہ کو دیکھنے کا شرف انہوں نے پایا وہ کہا کرتے تھے الشکر نصف الایمان والیقین الایمان کلو, شکر تو آدھا ایمان ہے اور اگر اس شکر گزاری پر یقین آ جائے تو یہ پورا ایمان بن جائے گا. اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك الا لاحد من المؤمنين وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء الشكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء الصبر فكان خيرا له. مؤمن کو اللہ تعالی نے کیسے انعام سے نوازا ہے, اس کو خوشی ملے شکر کرتا ہے پھر بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور یہ نعمت صرف اللہ نے مومن کے لیے رکھی ہے, شکر کیا پھر بھی اللہ کا پیارا بنا, صبر کیا پھر بھی اللہ کا پیارا بنا. اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء, جب کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے خیر خواہی کرتا ہے ہمدردی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہے, جزاك الله خيرا, اللہ تجھے اس کا اچھا بدلہ دے. اور جس نے یہ لفظ استعمال کر دیے اس نے واقعتاً تعریف کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کن قانعا تکن اشکر الناس. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں پوری کائنات سے بڑا شکر گزار بنوں, کیسے بن سکتا ہوں؟ جیسے ایک صحابی نے دو سوال کیے تھے, میں پوری کائنات سے نیک بننا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا بن سکتے ہو. اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ تجھ سے بڑا نیک دنیا میں نظر ہی نہیں آئے گا. پھر سوال کیا, اللہ کے رسول جی چاہتا ہے میں پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤں, فرمایا بن سکتے ہو. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, جو بھی اللہ نے دیا ہے مسکرا کے کہہ دو الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے, تم پوری کائنات سے بڑے امیر بن جاؤ گے. یہ تیسرا سوال ہے, صحابی نے کہا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں پوری کائنات میں سب سے بڑا شکر گزار بن جاؤں, تو آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اشکر الناس, اگر تم قناعت پسندی کو اختیار کر لو تو کائنات میں صفے اول کے شکر گزار آپ بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جس شخص کی پرورش ہوئی وہ ہیں حسن بصری. وہ فرمایا کرتے تھے الخیر الذي لا شر فيه العافية مع الشکر, اصل خیر وہ ہے جس میں کوئی شر نہ ہو, وہ خیر وہ بھلائی وہ برکت حقیقی نعمت ہے جس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو عافیت اور شکر کی توفیق مل گئی یہ ایسی بھلائی ہے جو کبھی بھی اسے ضائع نہیں ہونے دے گی. اور فرمایا ف فَكَمْ مِنْ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ غَيْرُ شَاكِرٍ. کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے. آہستہ آہستہ اللہ وہ اپنی عطا کی ہوئی نعمت کو اس سے واپس لے لیتے ہیں اور کسی ایسے انسان کو دے دیتے ہیں جو اس کا شکر کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد من نعمت فی الدنیا, جس شخص کو اللہ نعمت سے نواز دے دنیا میں, فشکرها للہ اور وہ اللہ کا شکر کرتا ہے, وتواضع بها للہ اور اس کے اندر تواضع عجز و انکساری آ جاتی ہے اللہ کے لیے, الا اعطاه الله نفعها فی الدنیا. اللہ کے دو وعدے ہیں, اس تواضع اور اس شکر پر اللہ تعالی دنیا کے اندر ہی اس کی زندگی کو باعث نفع بنا دیتے ہیں. ورفع له درجة فی الآخرة, اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے. اور جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا, تواضع اور عزت انکساری نہیں کرتا, بلکہ تکبر, گمنڈ, غرور, اس طرح کے مذموم جذبات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, الا منعه الله نفعها في الدنيا وفتحه طبقات من النار, اللہ رب العزت اس کو دنیا میں برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں اور جہنم کے طبقات اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.